भ्रष्टादि अनुपोजना सपूर्व प्रताप है। अच्छा ये लोग छोड़ दे देता वती बिसर गए तेन तुल्यम क्रिया से वती बिसर है ना। हाँ तो छोड़ दिया है सर तो होना चाहिए मैं से संपादिनी ही यह विसर्जन न नय पूर्वा तत्पुरुषा दचतुर संगत लवण वट युद्ध कतरस लसेभ्य न भाव प्रत्यय जितने हैं नहीं होगा न किसे नय पूर्वा तत्पुरुषात नय पूर्वक तत्पुरुष से समास में नय पूर्वक और कोई समास होता है बहुव्रीय होता है नय पूर्वक बहुव्रीय होता है उदाहरण बता सकते हो जिसको पूछेंगे थोड़ा समझ में सोचने के समझ दो नय पूर्वक बहुव्री है अपुत्र बहुव्री समास है अपुत्र मालूम है किससे होगा नहीं समास किससे होगा किस सूत्र से अनेक मन पदार्थ है मालूम है क्या है। हाँ इसे ध्यान नय पूरा तत्पुरुषार्थ नय पूर्वक तत्पुरुष से ये भाव प्रत्यय नहीं होगा किंतु अचतुर संगत लवण इनको चतुरादि को छोड़ करके अचतुर चतुर संगत लवण बट युद्ध कतर सलस इनमें नय पूर्व होने पर भी भाव प्रत्यय होगा हो जाएगा। इत परम ये भाव प्रत्यय ते नय पुरुषात् न स्युः नय तत्पुरुषात् चतुरादिन वर्जयिता अपतित्वम् न पति अपति ही तस्य भाव अपतित्वम् तो हो गया अन्य नहीं होगा अन्य किसके पति से होता है एक सूत्र बारस्पत्यम स्वयं प्रत्यय नहीं होगा अपटुत्वम अपाटव नहीं होगा अण नहीं होगा अपटुत्वम हो गया ये त्वतल प्रत्यय तो हो जाएगा इसके आगे जो प्रत्यय नहीं होगा नहीं नय पूर्वात किम बारहस्पत्यम बृहस्पतिर भाव यहाँ स्वयं गुण वचन ब्राह्मण देव कर्म स्वयं हो गया बारहस्पत्य मन गया अपत्ति से स्वयं प्रत्यय नहीं होगा बृहस्पति से स्वयं प्रत्यय हो जाएगा हो गया प्रत्यंत पुरोहितादि हो यक प्रत्यंत प्रत्यंत पुरोहित ठीक है प्रत्यंत पुरोहितादि हो यक यक प्रत्यय तो वो अपत्ति में प्रत्यंत है ना नहीं प्रत्यंत होने पर वहाँ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ नए समास है नए तत्पुरुष और बृहस्पति में नए तत्पुरुष नहीं तत्पुरुषात किम नाश्य पटव संति अविद्यमान पटव यस्य नाश्य पटव संति थे अपटु तस्य भाव वो ये होता है उकारांत इगंता च लघु पूर्वात इगंता च लघु पूर्वात आगे सूत्र आने वाला है बन गया आपटवम और गुण होकर के अचतुर किम अचतुर से भाव आचतुर्यम यहाँ ब्राह्मण आदि गुण वचन ब्राह्मण आदि कर्मणि च स्वयं प्रत्यय हो गया आचतु अच आचतुर्यम स्वयं प्रत्यय असंगत्यम इस प्रकार असंगत न संगत ये नए समास है असंगति होने पर भी यहाँ हो गया स्वयं प्रत्यय हो जाएगा अला लवण न लवणम अलवण तस्य भाव अलवण्यम इसी प्रकार आवट्यम न वट अवट वट न वट तस्य भाव आवट्यम अर्थ दिया है अवट का वट आवट्यम वट वृक्ष तो होता है वही होगा अवट आवट्यम वट भिन्न का स्वभाव न वट वट वट भिन्न उसका स्वभाव आवट्यम यहाँ से हो गया आयुध्यम आकत्यम आकत्यम हो गया न कत हकत तस्य भाव आकत्यम आकत्य में अकत शब्दात आरस्यम न रस रस न लस अलस आलस्यम अलस उसे स्वयं प्रत्यय हो गया। यहाँ चतुर संगत आदि प्रत्यय शब्द से यदि नए तत्पुरुष करेंगे उसे प्रत्यय भाव प्रत्यय हो जाएगा नहीं होगा हैं। चतुर संगत लवण इसमें नए समास करेंगे भाव प्रत्यय संयादि होगा या नहीं होगा हैं? होगा, इनको छोड़कर नहीं होगा। नए समास करेंगे किंतु तत्पुरुष नहीं, बहुव्रीहि समास करेंगे तो अपटु अपटु शब्द न पटु अपटु नए समास भी हो सकता है, बहुव्रीहि हो सकता है। बहुव्रीहि समास कर रहे हैं तो स्वयं प्रत्यय वो जो प्रत्यय भाव प्रत्यय प्राप्त है इगंता च लघु पूर्वात हो जाएगा हो जाएगा। नए समास होगा तो निषेध होगा, नए समास नहीं है तो निषेध नहीं होगा। पृथ्वादिभ्य इमनि जीवा पृथ्वादि शब्द से इमनिच होगा विकल्प से वाकन से वा वचनम अनादि समावेशार्थम अनादि प्रत्यय जो जो प्राप्त है वो भी हो जाएगा। पृथ्वर्भाव इमनिच प्रतिमा बन जाएगा। पृथ्व से इमनिच होने के बाद वो उसको हाँ सूत्र रितो हलादे लघु हो रित हलादे लघु र हलादे रघु रिकार हलादि हो लघु रिकार को र आदेश हो जाएगा। हलादे लघु रिकार से र से आद क्या पर रहते इष्ठे में येसु इष्ट इम और यस इष्टन इमनिच यसुन का इष्ठे में येसु इष्टन इमनि यस पर रहते। अभी पृथु शब्द में प्री में री वो हलादि है पृथु शब्द प्री में री लघु है रि तो हलादि से प्री के री को क्या होगा र प्र हो गया प्रथु प्रथु होने के बाद क्या प्रत्यय पृथु कह के पृथ्वादि इमन शिवा क्या प्रत्यय इमन पृथु अगर इमन चिकार इमन टे है भज्ञा है पृथु शब्द की भस्य टेलोप स्याद इष्ठे में यशु इष्टन इमनिच यशन प्रत्यय होते टीका लोप हो जाएगा। पृथ्वी के टी कौन है टी हो गई पृथ्वी में ऊच कौन कहता है इमनिच ऊ का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा पृथ्वी में री को र हो गया प्रथ अगर इमन प्रतिमन प्रतिमन का प्रथमांत बनेगा प्रतिमा और पृथु शब्द से इगंता च लघु पूर्वा सूत्र से अण हो जाएगा और गुण से गुण हो जाएगा आदि से वृद्धि हो जाएगा तद्धिते स्वचा मादे पार्थव बनेगा। पृथुर्भाव क्या बनेगा प्रतिमा या पार्थवम मृद्यमा क्या विग्रह होगा मृदुर्भाव मृदु शब्द उसमें रित हला दे लघु लगेगा हाँ मृद्यमा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है मृद्यमा पुल्लिंग है क्या है पुलिंग है मनिष मृदिमन शब्द मृदिमन मृदुर्भाव मृदिमन मृदिमा मारदव में क्या प्रत्यय होगा अन क्या सूत्र इगंता चल वर्ण दृढ़ादिभ्य सैंच वर्ण और दृढ़ादि शब्द से स्वयं हो जाएगा चादि मनिष शुक्ल से भाव स्वयं हो गया सौक्लियम शुक्ल में यशति च लगता है क्या बड़ा कठिन प्रश्न है लगेगा हैं आदेश वृद्धि होगी क्या सूत्र सौक्लम शुक्लमा कैसे बनेगा क्या प्रत्यय हुआ किस सूत्र से पृथ्वादि भी लगेगा वर्ण दृढ़ आदेश इमनिच हो गया शुक्ल अगर इमनिच हाँ टे लगेगा सूत्र हाँ शुक्लिमा दृढ़ से भाव दाढ़ बन गया दृढ़ आदि स्नेह हो गया स्नेह होने पर दृढ़ में रिकार को र होगा कैसे होगा रहा नहीं होगा, दृढ़ में विकार को रहा होगा क्यों नहीं होगा? हाँ इष्ट इमन ये नहीं है तो दृढ़ के री को हो जाएगी वृद्धि किस सूत्र से? हाँ दार्ढ़्यम पृथु मृदु भृष कृष दृढ़ परिबुढ़ा नाम एवं रत्वम। दृढ़ शब्द के आगे क्या प्रत्यय होने पर दृढ़ री को रह होगा? इमिनिची कहते इमिनिची इमानिची। हाँ दृढ़ से भाव इमानिची के सूत्र से होगा पृथ्वादि इमानिची। इमानिची करने पर दृढ़ के अधिकार को रह करने के लिए कोई सूत्र है? रह तो हला दृढ़ टेह लगेगा क्या प्रतिवेद बनेगा? दृढ़िमन प्रथम तो दृढ़िमा दिवचन क्या बनेगा? दृढ़ि मनु दृढ़िमानु दृढ़िमान सर्वनाथ स्थान चार संभुत दीर्घ हो जाएगा। षष्ठी क्वचन क्या बनेगा? दृढ़ सोंगीस अर्थ सो श्याय में सप्रत्यंगीस के लिए उचित से भाव औचित्य बन जाएगा। उचित है उचित शब्द ब्राह्मण आदि स्वयं हो गया, औचित्य बनेगा। औचित्य होने पर सिद्धगर आदि पर संगीस हो जाएगा। गीस होने पर हल तद्दित से यकार का लोप हो जाएगा और ये अकार का ये लोप हो जाएगा। स्थिति आदि से वृद्धि औचित्य कहाँ से आ जाएगा? सिद्धगर आदि भेष यथा काम से याथा काम ही हो जाएगा। यथा काम शब्द भी वो दृढ़ादि में आ जाएगा। स्वयं होकर के याथा काम्यम गीज होकर याथा काम्य बन जाएगा। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च भाव अर्थ में प्रत्यय होगा और कर्मणि च तो ये गुणवचन ब्राह्मणादि से प्रत्यय होगा। किस किस अर्थ में? भाव और कर्म दोनों में हो जाएगा। पहले केवल भाव था या कर्म भी हो जाएगा। जड़ से कर्म भाव वा जड़ से स्वयं हो जाएगा जाड्यम बनेगा। मूढ़ से भाव कर्म वा मौढ़्यम ब्राह्मण से भाव कर्म वा ब्राह्मण्यम। अर्हतो नुम च अर्हतो भाव अर्हत शब्द सत्रियंते अर्हत भाव कर्म वा नुम हो जाएगा और स्वयं हो जाएगा आरहंत्यम बनेगा। और स्वयं शीतुन से गीस हो जाएगा। आरहंती में यह कहाँ जाएगा? अलतदितस्य आरहंति ब्राह्मणादि आकृति गण है गुणवचन ब्राह्मणादि अर्हत शब्द पूज्य अर्थ के यथा तथा यथा तथा यथा पूरयोः पर्यायेण यथा तथा एक यथा पूर्व शब्द उससे पर नयः परवृतयो पूर्वोत्तर पदयोः पर्यायेण आदिरच बुद्धि स्यात् न यथा तथा है तो अयथा तथा अयथा तथा भाव तो आद्य ची की वृद्धि हो तो आयथा तथ्यम द्वितीय ची की वृद्धि हो तो अयाथा तथ्यम। आदि कौन है? अद्वितीय कौन है? य का अ यथा तथा आयथा तथ्यम अयथा तथ्यम अयाथा तथ्यम और यथापुरम यथापुर में यथापुर शब्द पूरम अनतिक्रम यथापुरम बन जाएगा। यथापुर से नय करेंगे अयथापुर तस्य भाव आयथापुर्यम अथवा अयाथापुर्यम आपाद समाप्तिर भाव कर्माधिकार इसे चलेगा। पाद समाप्ति तक कौन सा पाद चल रहा है? किस अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है? तृतीय पाद पाद कर्माधिकार चतुर्वर्णादीनाम स्वार्थ उपसंख्यानम। अच्छा ये तो प्रथम पंचम अध्याय पंचम बात चल रहा है। ये तो याथा तथा जो दिया है वृद्धि के लिए, किंतु ये पंचम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। ये प्रथम बात समाप्ति तक आगे भी पंचम अध्याय है। गुण चतुर्वर्ण आदि से स्वार्थ में हो जाएगा स्वयं प्रत्यय। चतुर्वर्णा चतुर्वर्ण उसे हो जाएगा चातुर्वर्ण्यम चातुराश्रम चतुरो आश्रम यदि चातुराश्रम्यम त्रयोस्वरा इति त्रैश्वर्यम षड गुणा इति षड गुण्यम सेना इति सैन्यम सन्निधिरेव सान्निध्यम क्या प्रत्यय हुआ स्वयं किससे हुआ सान्निध्य में स्वयं चतुर्वर्णाधीन सामीप्यम क्या अर्थ है विग्रह समीपम समीपम एव सामीप्यम औपस्यम औपम्यम औपम्यम उपमा एव औपम्यम त्रिलोक एव त्रैलोक्यम इत्यादि सर्वे वेदाः सर्ववेदा तान अधिते यदि सर्ववेद सर्ववेदान अधिते सर्ववेद बनेगा सर्वादेह सादेश चलुग वक्तव्य ये पहला आया है सर्वादेह सादेश चलुग वक्तव्य ये वेद प्रत्ययलुक हो गया तद अधिते तद वेद तद अधिते लुक होने से सर्ववेद बन गया इतलु सैव सर्ववेद एव सर्ववेद सार्थे स्वयं हो जाएगा सार्ववेद्य क्या बनेगा सार्व वय नहीं सार्ववेद्य बनेगा सार्ववेद्य वय नहीं बनेगा सर्ववेद स्वयं सार्ववेद्य चतुर्वेद से उभय पद वृद्धिश्च चतुर्वेदान अधिते चतुर्वेद हो गया सैव उभय पद बुद्धि चातुर्वैद्य ये देखो यहाँ उभय पद बुद्धि सर्ववेद में नहीं चतुर्विद्यस्य इति पाठांतरम चतुर्विद्यस्य इति पाठांतरम चतुर्वेद से उभय पद बुद्धि है कहीं चतुर्विद्य से ऐसा पाठ है चतुर्विद्य से होगा तो चातुर्वैद्य ये भी बन जाएगा चतुर्विद्य चतुर्विद्य में चत्वा चत्वार विद्या तो चतुर्विद्या हो जाएगा चतस्र विद्या स चतुर्विद्या ऐसा बन जाएगा तस्य भाव तेनाद यन नलोपश्च हाँ तेन से भाव से तेन चौरी धातु ही पचादि हो गया तेन बनिया स्थेन से भाव कर्म वा उसमें स्वयं प्रत्यय हो जाएगा और न का लोप हो जाएगा तो स्तेय बने ये प्रत्यय क्या हुआ यत तो कहाँ से है हाँ इसे तेनादियन यत तेनादियत नलोपश्च यत प्रत्यय हो गया नलोप हो गया स्तेयम बनी या चौरी तेन से भाव कर्म वा स्तेयम अस्ते आता है किसमें आता है योग में कौन सूत्र है यमन अहिंसा सत्य आश्चर्य से ब्रह्मचर्य यम स्तेनात इति योगम विभज्य स्तैन्यमिति शयंतम अभी कैसे दिशंति स्तेनात खाली अलग हो जाएगा तो यत हो जाए यय हो जाएगा यन नहीं स्वय हो जाएगा तो स्तैन्यम भी कोई कहते हैं सख्युर यह सख्युर भाव कर्म वा सख्य सदस्य यह हो गया सख्यम बन गया दूत वणिभ्यां च यह हो जाएगा दूत से भाव दूत्यम कर्म वा वणिज भाव कर्मा वणिज्यम इति काशिका काशिका वृत्ति माधवस्तु वणिज्या शब्द स्वभाव त्रिलिंग वणिज्य नहीं करे वणिज्या काशी ने दिया भाव च अत्र प्रत्यय न तो कर्मणि इत्याह ये भी माधव काशी का वृत्ति में वृत्ति का की व्याख्या में भाष्य तो दूत वणिभ्याम च इति नास्त्येव नहीं होने से वो है नहीं ब्राह्मणादित्वात् वाणिज्यम अपि वाणिज्य भाव कर्म वा ब्राह्मणादि अंश वाणिज्य में बन जाएगा वाणिज्य शब्द प्रयोग होता है कपि ज्ञात्योर ढक ढक हो गया आदेश वृद्धि के सूत्र से कपेर भाव कर्म काप्यम ज्ञातेर भाव कर्म वा ज्ञातेयम पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक सेनापतेर भाव कर्म वा क्या प्रत्यय होगा सैनापत्यम किति च पुरोहित से भाव कर्म वा राजा से मात्र स असे इसका अर्थ कर दिए गणसूत्र पुरोहितादि गण में सूत्र है राजन शब्द असमासे यकम लभते इत्यर्थ राजा मतलब राजन शब्द राजा असे असे का तो असमासे यक हो जाएगा राज्ञो भाव कर्म वा यक हो गया राज्यम बन गया समासे तो ब्राह्मणादित्व स्नेह हो जाएगा अधिराज, अधिराज में विग्रह क्या होगा? अधिराज्य में अधिराजस्य राज्ञीति अधिराजम, अधिराज अधिराजस्य अधिराजम भाव हो जाएगा, अव्यभाव समास होगा। तो अधिराज में क्या प्रत्यय होगा? राजा सक्रिय तो नहीं ना, अनश्च है राजस्य तत्पुरुष में करता है, अव्यभाव में दे दिया राजसस्वा दिए तो अलग है राजन, राजन सदा अधिक। अच्छा ये कर दिया अधिको राजा, राजा से टज हो जाएगा, अधिको राजा अधिराजा, क्या सूत्र समास होगा? कुवति प्रादेय, राजा से टच हो जाएगा, अधिराज बनेगा, अधिराज से भाव बन जाएगा आधिराज्यम। प्राणभृ जाति वयोवचन उद्गात्रादिभ्यो प्राणभृत जाति जीव लेना अश्वस्य भाव कर्म वा अहि हो गया आश्वम उष्टस्य औष्ट्रम आगे वयवचन, वयवचन कुमार से भाव कर्म वा कौमारम किशोर से कैशोरम आगे उद्गाते आद्रि उद्गातु भाव कर्म वा औद्गात्रम अहि प्रति हो गया इकोणी और उन्नेत्री का भाव औन्नेत्रम उद्गाते आदि में सुष्टु भाव कर्म वा सौष्टवम और गुण दुष्ट भाव कर्म वा सुष्टु दुष्ट है अव्य है दौष्टवम हायनांतवादिभ्योण हायनांत से और युवादि शब्द से अन हो जाएगा द्वि हायन से भाव कर्म वा द्वि हायनम द्वि हायनम आगे त्रि त्रिहायन से त्रयाणाम हायनान समारोह हो जाएगा त्रिहायन अथवा त्रीणी हाय त्रयहायनम त्रीणी हायनानि त्रिहायनानि तस्य भाव त्रयहायनम युव यूनः भाव कर्म वा युवन शब्द है अण प्रत्यय होने के बाद टे हे टीलो प्राप्त नस्तदिते टीलो प्राप्त है अन अन प्रकृत्या साथ अनि परे यूनः भाव कर्म वा यौवनम स्थाविर से भाव कर्म वा स्थाविरम क्या प्रत्यय हुआ किस सूत्र से हयानंत वादिवन श्रोत्रिय से अलोपश्च श्रोत्रम बनेगा क्या विग्रह होगा श्रोत्रिय से भावकर्म श्रोत्रिय से भावकर्म अन प्रत्यय होगा यह का लोप हो जाएगा यह पूरा संघात तो श्रोत्रिय से बनेगा श्रोत्रम आदेश वृद्धि श्रोत्रिय में क्या था श्रोत्र श्रोत्री यह चला गया श्रोत्र में यश अलोप हो जाएगा कुशल चपण निपुण पिशुल कुतूहल क्षेत्रज्ञ युवादिषु ब्राह्मणादिषु ज पठ्यन्ते युवादि माने पर क्या प्रत्यय होगा हायनांत युवादि अन ब्राह्मणादि मान से इस तरह गुणचरण ब्राह्मणादि कर्मणि च दोनों हो जाएगा कौशल्यम कौशलम चापल्यम चापलम नैपुण्यम नैपुणम पैशून्यम पैशुनम कौतूहल्यम कौतूहलम क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र ज्ञा क्षेत्र ज्ञा इगंता च लघुपूर्वात अन होता है सुचेर भाव सुचि शब्द से अन हो गया शौचम मुनेर भाव कर्म वा मौनम कबेर भाव कर्म इगंत है कवि शब्द लघु पूर्व के अन होगा कबेर भाव कर्म काव्यम होना चाहिए तो कथम काव्यम कवि शब्द से ब्राह्मणादित्वा स्नेह कवि शब्द ब्राह्मणादि से कबेर भाव कर्म वा स्नेह हो गया बन गया काव्यम यो पदात गुरु पोत्तमात बुइं यो पदात यह उपधाय सस्य उपध गुरु पोत्तमात उपोत्तम क्या मालूम है हाँ उत्तम से समीपम उत्तो उपोत्तम गुरु उपोत्तम यस्य स गुरु उपोत्तम रामणीय रमणीय क्या शब्द रमणीय में उत्तम क्या है यमे अ और उपोत्तम है रमणी मणि में ई अच को लेना, गुरु है ई, क्यों गुरु उपोत्तम कारण से गुरु किसकी संज्ञा किसकी होती है दीर्घम चाहे अच की होती है, इसलिए वो रमणीय में उपोत्तम गुरु है क्या, गुरु है हाँ, और योपद है रमणीय शब्द तो उसे भूय हो गया, भूय कौन से बन गया रमणीय कम, अभिधानीय से भूय हो गया अभिधानीय कम, सहायात वा सहायत ये स्वयं हो जाएगा तो सहायम और भूय हो जाएगा तो सहायकम बन गया। द्वंद्व मनोज्ञादिभ्यश्च भूय हो जाएगा द्वंद्व शिष्यस्य उपाध्यायस्य शिष्य उपाध्याय तस्य भाव कर्म में तयोर भाव कर्म भूय हो जाएगा। शिष्य उपाध्याय का ये स्वभाव से स्त्रीलिंग है शिष्य उपाध्याय का, अच्छा शिष्य उपाध्याय हाँ वो तो भूय प्रत्यय भूय मनोज्ञ से भूय हो जाएगा ये स्त्रीलिंग नहीं, भूय से मानोज्ञ कम बनिया युवरना को मनु के सुंदर अर्थ है। गोत्र चरणा श्लाघा त्याकार तदवेतेषु गोत्र और चरण से श्लाघा प्रशंसा अत्याकार है अधिक्षेप तिरस्कार तदवेतेषु तद अवेत तत अवेत तत्प्राप्त इस अर्थ में प्रत्यय होगा। अत्याकार का अर्थ अधिक्षेप तदवेत ते गोत्रचरण भाव कर्मणि प्राप्त गोत्रचरण भाव कर्मणि को प्राप्त हुआ तो अथवा अवगतवान वा अवेत अव इन धातु से निष्ठा अवेत तो अवगत प्राप्त ज्ञात इस अर्थ में। गार्गी कया श्लाघाते गर्ग शब्द से हो गया भूय बन जाएगा बन जाए गोत्र से गार्ग्य शब्द से बन गया गोत्र अपत्य प्रत्यांत गोत्र होता है तो गोत्र है गोत्र प्रत्यांत हाँ गार्ग्य शब्द से हो जाएगा गार्ग्य शब्द से हो जाएगा भूय गार्ग्य के भूय होने से यकार का लोप हो जाएगा आपत्य सच तद्धिते सु अनाति और ऐसे च लोप हो जाएगा भूय के वर्णा को गार्गी स्त्रीलिंग गार्गी का तृतीयांत गार्गी कया श्लाघते श्लाघा अर्थ में गार्ग्यत्व ने विकथते अर्थ ये अर्थ दे दिया प्रशंसा करता है। गार्गी कया अत्याकृते ये अत्याकार का अर्थ अत्याकार मतलब तिरस्कार करता है वही समान है गार्ग्य से वही प्रत्यय होकर के गार्गी काम अभेत गार्गी काम गार्ग्य शब्द से भूय करके ओ आपत्ति से तद्धित हो गया क्या लोग गार्गी कया यहाँ अभेत प्राप्त हुआ गार्गी काम। होत्राभ्यश्च होत्रा शब्द रीति की वाची स्त्रीलिंग तो होत्रा से छ हो गया बहुवचनादि विशेष ग्रहणम होत्रा शब्द नहीं लेना होत्रा के विशेष शब्द लेना अच्छा व आकर्ष्य भाव कर्म वा हो गया छ प्रत्यय अच्छा वाक्य मैत्रा वरुण से मित्र से वरुण से मित्रा वरुण देवता द्वंद्व दीर्घ होता है मित्रा वरुण से भाव कर्म हो जाएगा छ हो गया मैत्रा वरुणीयम मैत्रा वरुणीयम कैसे दीर्घ होगा मैत्र वरुण से मित्र नहीं मैत्र से वरुण से मैत्र मैत्रा वरुण तसे भाव छ प्रत्यय ब्रह्मणस्त्व ब्राह्मण शब्द से त्व हो जाएगा होत्रा वाचिन ब्राह्मण शब्दा त्व प्रत्यय छ का अपवाद ब्रह्मत्व यहाँ ब्राह्मणस्त्व जो कहा है ब्राह्मण ब्राह्मणो न कथे छ का निषेध होता त्व प्रत्यय तो अपने आप हो जाता छ का निषेध हो जाता ना नहीं ब्राह्मणो न न इति वाच्य त्व वचनम क्या करना है तल प्रत्यय नहीं होगा न कहते तो छ का निषेध हो जाता त्व प्रत्यय होता तल भी होता अभी तल प्रत्यय नहीं होने के लिए त्व कह दिया त्व वचनम तल बाधनार्थम तो ब्राह्मण जो होत्रावाचक ब्रह्म शब्द है उससे तल प्रत्यय होगा नहीं होगा ब्राह्मण पर्याय ब्रह्म शब्द से तल प्रत्यय होगा ब्राह्मण पर्याय ब्रह्म शब्दातु त्व तल दोनों हो जाएगा त्व हो गया तल हो जाएगा तो ब्राह्मण स्त से किसका निषेध किया तल का निषेध कब कैसे होगा होत्रावाचक ब्राह्मण शब्द से तल प्रत्यय नहीं होगा। ब्राह्मणवाचक तो ब्राह्मण शब्द से तल प्रत्यय हो गया, तल तो होगा दोनों ब्रह्मत्व ब्रह्मता इति तथित भाव कर्माधिकार प्रकरणम। ओम।